Tri života da imam, tri života malo je, da zaboravim njene oči, oči zelene. Tri života da imam, tri života malo je, da zaboravim njene oči, oči zelene. I svaki put zbog nje, tri života da imam, tri života malo je, tri puta bih umirao i svaki put zbog nje. Oh.